نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سامعين محترم، ہر شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے دنیا کے اندر وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو کامیابی حاصل ہو، اس کو اپنے افکار کے مطابق کامرانی اور وہ پروفٹ مل جائے جو وہ چاہتا ہے، اور ہر شخص اس بات کی بھی خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں ناکامی کا سامنا نہ کرے، کسی بھی میدان میں اس کو نیچا نہ ہونا پڑے. آج ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، اور اصل ناکامی کیا ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑا کامیاب یہ شخص ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کا جو سامان ہے. چنانچہ الفوز العظیم، جو بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے، کس کو کہتے ہیں؟ الظفر بالخیر مع حصول السلامة والنجاة من كل مكروه او هناك، انسان سلامتی کے ساتھ، نجات کے ساتھ تمام مکروہات، تمام بری چیزوں اور دنیا کے اندر حالاتوں اور غم و ہم کو برداشت کرتے ہوئے جنت میں قدم ٹکانے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کب تک یہ علم حاصل کرتے رہو گے، کب تک یہ دعوت دین کا کام کرتے رہو گے، کب تک یہ مصیبتیں برداشت کرتے رہو گے؟ انہوں نے جواب دیا تھا عند اول قدم في الجنه، جب جنت میں پہلا پاؤں ٹک جائے گا سب چیزیں چھوڑ دیں گے. اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس فوز عظیم بہت بڑی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. مومنوں سے یہ وعدہ کیا اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ایسی جنات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نہریں بہا دی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور اس میں پاک اور بلندوں والا تمہیں محل اور قصر عطا کیے جائیں گے اور پھر وہ بھی قصر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور اس پر بڑا جو انعام ہوگا وہ دعا من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے رسول کی تائید اور نصرت کی اور پھر اس کے بعد جو ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے وہ انصار ہوں یا ہجرت کرنے والے ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں گروہوں کی اللہ کی ذات حاصل کرنے کے لیے پیروی کی اور انہی طریقوں کو اپنایا جن طریقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو سکھلایا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کا طریقہ کیا ہے اور وہ کیسی کامیابی ہے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اسی جگہ اللہ جل شانہ اسی فوز عظیم کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. مومنوں کو اور متقیوں کو عزت والے مقام میں اللہ جل شانہ داخل فرمائیں گے اور ایسے جنات میں جہاں قدرتی طور پر اس جنت کے اندر بھی اللہ چشمے جاری کر دیں گے اور ان کو موٹا ریشم ہو باریک ریشم ہو ان کو لباس فاخرہ پہنائے جائیں گے اور پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر منبروں محرابوں پر اور اس طرح اپنے تنگ اور مشہریوں پر بیٹھ کے آمنے سامنے جنت میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے اور صرف خود نہیں بلکہ ہم ایسی پاک ان کو حوری عطا فرمائیں گے جن کے ساتھ نفر گفتگو ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ ایسے پھل دیں گے جس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. آج اگر سیب ہے اس کو کھانے سے بھی طبا نے لکھا ہے تو اس کو کھانے سے بھی نسیان ہو جاتا ہے. شک یہ ہے کہ اس میں خموزہ ہو اس میں تھوڑا سا اگر قرقن ہو یا اس میں تھوڑا سا اگر میٹھا نہیں تھوڑے سے اس میں مٹھائی کم ہے تو وہ نسیان کا سبب بنتا ہے. لیکن جنت کا جو سیب ہوگا جنت کے جو پھل ہوں گے اس میں یہ چیز نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو قیامت کے دن موت آئے گی اور اسی طرح اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اور یہ اللہ کا فضل ہوگا اور اس سے بڑی کامیابی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. اور یہی اصل کامیابی ہے عزیزان گرامی. اور قرآن مبین سب سے بڑے کام کی ناکامی یہ نہیں کہ کسی کا کاروبار ختم ہو جائے کوئی میٹرک میں فیل ہو جائے یا وہ ناکام ہو جائے یا وہ ممبر کھڑا ہے اور وہاں ناکامی ہوگی ہے. قرآن مبین کیا ہے ہوا الضلال والنقص والهلاك الذي يشمل المال والصحة والعقل والإيمان والثواب. جو انسان گمراہ ہو جائے سیدھے راستے سے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. کیسے؟ ہلاکت کے ساتھ. کیسی چیز ہلاک ہوگی؟ اس کی صحت بھی خراب, ہر وقت دکھوں میں مبتلا, مصیبتوں میں مبتلا, کبھی کچھ بیماری کبھی کچھ بیماری. ایمان بھی جاتا رہتا ہے, ثواب بھی جاتا رہتا ہے, اجر بھی جاتا رہتا ہے. اس سے بڑا کوئی ناکام نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ اسی خسران مبین اور بہت بڑی ناکامی کی بابت فرماتے ہیں, قل ان القاتلین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین. وہ لوگ جو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, خسارہ خود اختیار کرتے ہیں. کیسے؟ قرآن کو چھوڑ کر, سنت کو چھوڑ کر, اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر, نبی کے فرمان اور اللہ کے فرامین کو بچے خود ڈال کر اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتے ہیں. اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی اس کی تربیت نہیں کرتے, ان کو دین کی باتیں نہیں بتاتے بلکہ دنیا کی باتیں کیبل کر رہی ہے اور نت جاری ہے اور وی سی آر ہے اور ٹی وی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی آخر کچھ راحت و فرحت بھی ہونی چاہیے, بچوں کو بھی کچھ ایسی انٹرٹینمنٹ دینی چاہیے جو مجبور رہے. اگر ایسا کام کرتے ہیں تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور اپنے آپ کو صرف خسارے میں نہیں ڈالتے بلکہ گھر والوں کو بھی ڈالتے ہیں. القرآن المبین یہ وہ خاص ہے جو کش کرتا ہے, جو ضرارت کرتا ہے, اپنی آواز کے ساتھ اس کو کیبل لا کے دیتا ہے. یہ سب سے بڑا مجرم قیامت کو ہوگا اور اس سے بڑا ناکام دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور جو شخص شیطان کو دوست بناتا ہے, علماء کو نہیں, اللہ والوں کے ساتھ دوست نہیں لگاتا اور اولیاء اللہ کے ساتھ دوست نہیں لگاتا, نیکوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا بلکہ ہر اس لوگوں کی اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جن کی افکار رزیلا ہے, جن کی سوچیں گندی ہیں اور جن کے افکار صرف دنیا تک محدود آخر تک سفر نہیں کرتے. یہی لوگ جو شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. اور جو شیطان کو دوست بناتا ہے فقد خسر خسرانا مبینا, سب سے بڑی ناکامی اور واضح ناکامی ان لوگوں کی ہے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتا ہے, یہ نہیں کہ وہ صلیب کو پہن لیتا ہے, یہ نہیں کہ وہ یہودیت کا اقرار کر لیتا ہے بلکہ ایمان کو قبول بھی کرتا ہے. نہ نماز پڑھتا ہے, نہ توحید کا اس کو خیال ہے, نہ اس کو البراوت بڑا کا خیال ہے. اگر ایسا شخص جو ہے اس سے بڑا ناکام نہ دنیا میں ہے نہ کوئی آخرت میں ہے. چنانچہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس لیے فوز عظیم کی طرف رغبت بھی دلائی ہے قرآن کے اندر اور نبی کی زبان سے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور جلدی کرو مسلمانوں اس بڑی کامیابی کی طرف. کون سی کامیابی؟ وہ جنت کی کامیابی ہے جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان جتنا ہے. اور یہ تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ کون سی تیاری کرو؟ کیسے جلدی کرو؟ عزت للمتقین, تقوی اختیار کر لو, پرہیزگاری اختیار کر لو. یہ کامیابی تجھے دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں بھی مل جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے بندوں کو بتا دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے نبی بتلا دیجیے, میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کامیابی کے دن, اس فوز عظیم میں, اس جنت میں, کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے اس نعمتوں کو دیکھ کا ہے, نہ کسی کان میں سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال آیا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موضع توف فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جتنا کوڑا ہوتا ہے اتنی اگر جنت میں جگہ مل گئی تو جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع قدم فی الجنہ, جس کا جنت میں ایک قدم ٹک گیا اتنی جگہ بھی اس کو مل گئی, خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا کو بیچ دو جو کچھ اس میں ہے اس کی بھی قیمت ادا کر دو, اس ایک قدم کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. اور فرمایا ولو ان امرأة من اہل الجنہ, اگر جنت کی عورت جو ہے وہ زمین کی طرف جھانک لے, اطلعت على اہل الارض, اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو کیا ہوگا, لأضاءت ما بینهما, زمین و آسمان کے چودا کے چوراہے پر روشن ہو جائیں, ولملأت ریحا, اور صرف روشن نہ ہو بلکہ معطر ہو جائیں, ولنصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیہا, اس کا دوپٹہ جو ہے اگر دنیا بیچ دی جائے جو کچھ اس میں ہے وہ بھی بیچ دیا جائے اس کے دوپٹے کی قیمت بھی ادا نہیں کی جا سکتی. چنانچہ خسران مبین, جہاں روضِ عظیم کی طرف اللہ نے رغبت دلائی ہے وہاں خسران مبین جو دنیا کی ناکامی ہے جو آخرت کی ناکامی ہے اس کی طرف سے ڈرایا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے مومنوں, اے ایمان لانے والوں, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کیسی آگ ہے جس کا ایندھن جو ہے پتھر ہے اور انسان ہے, اور اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو بڑے خلاف ہیں, بڑے سخت ہیں, نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر رحم کھا جائیں, نہ وہ سنتے ہیں کہ کسی کی آہ و بکا سن کر رحم کھائیں. علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, جو بھی اللہ نے ان کو حکم دے دیا اس کو بجا لاتے ہیں, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اور فرمایا اتقوا النار التي اعدت للكافرين, ایسی آگ سے بچ جاؤ جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وما خلقت النار الا لتعذيب العصاة, آپ کو تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے جو گنہ گار ہے ان کو ادب سکھلانے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, فسمعنا وجلتن, صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک آواز سنی. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے, ہم نے کہا اللہ ہی جانتا ہے, یہ اللہ نے آپ کو خبر دی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا آپ کو تیز کرنے کے لیے, الان وصلت الى قعرها, 70 سال کے بعد اب وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنی زبان سے بھی دہرایا, سارے قریش کو اکٹھا کیا. جب وہ اکٹھے ہو گئے فرماتے ہیں یا قریش, یا اہل قریش, تم میرا خاندان ہو, لیکن لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, انقذوا انفسکم من النار, اس خسران مبین, اس ناکامی, اس آگ سے بچ جاؤ, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا. یا عباس بن عبد المطلب, اے عباس بن عبد المطلب, آپ میرے انکل تو ضرور ہے, لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, لیکن میں آپ کی بھی سفارش نہیں کر سکتا, آپ بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. ویا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری صفی صفیہ, میں آپ کی بھی سفارش نہیں کر سکتا, انقذی نفسک من النار, تم بھی اپنی جان کو آگ سے بچا لو. ویا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے فاطمہ میری بیٹی, سب سے بڑا پیار ہے میرا جو ہے وہ تیرے ساتھ ہے, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تیری بھی سفارش نہیں کر سکوں گا. سلیمی ما شئتی سأبلها ببلالها, مجھ سے کو مال مانگنا چاہتی ہو, دنیا میں کوئی ضرورت ہے مانگ لو, میں پورا کر سکتا ہوں, قیامت کو میں تیری بھی سفارش نہیں کر سکوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانو, ساری امت کے مخاطب ہو کر فرمایا, نسری کنسری رجل استوقد نارا, اے مسلمانو میری مثال جو ہے اور آپ کی مثال تو ایسے ہے, ایک شخص جو ہے وہ آگ جلاتا ہے, فلما اضاءت ما حوله, جب اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے, وهذه الدواب التي يقعن فيها يتقحمن فيها, یہ پروانے اس آگ سے لے کر روشنی کو دیکھ کر آتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سیفتزہن وہ روکتا ہے، سیغلبنہم اور وہ غالب آ جاتے ہیں، یتقحمن فیہا اور چھلانگ لگا دیتے ہیں آپ کے اندر، مثلی و مثلکم میری مثال بھی ایسے ہے، انا احفظ من حججکم ہلم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار، میں اپنے پکڑتا ہوں اور مسلمانوں اور میری امت کے لوگوں نافرمانیاں نہ کرو، جہنم میں چلانگ نہ لگاؤ، اس خسران مبین سے بچ جاؤ، اس ناکامی سے دور ہو جاؤ، تغلبونی تقحمون فیہا تم مجھ پہ غالب آ جاتے ہو اپنی منمانی کرتے ہوئے اور آگ میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ فوز عظیم، یہ بہت بڑی جو کامیابی ہے، اس کے نام کیا ہے؟ اور کفران مبین کو اللہ تعالیٰ نے کس نام سے پکارا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا، فوز عظیم کا نام جو ہے وہ جنت بھی ہے، باغات بھی اس کا نام قرآن نے بیان کیا ہے، اور کہیں یہ فرمایا لہم دار السلام عند ربهم، یہ سلام کی والا گھر ہے جہاں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم، اور اللہ بھی اسی سلام کی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا نام جو ہے السلام ہے، اور سلام جو ہے اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعہ اللہ فی الارض، اللہ نے اس کو زمین میں بھیجا ہے تاکہ اس نام کی حیا کرتے ہوئے دنیا والے جو ہیں ظلم سے باز رہیں اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور کہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، یہ ایسی جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس فوز عظیم کا نام خلود بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور کہیں یہ فرمایا الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا نضوب، بڑی سے بڑی کوٹھی، بڑے سے بڑا محل جو ہے اس سے انسان زندگی گزارتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، انسان چپچان ہو جاتا ہے، دل نہیں لگتا، لیکن جنت میں دار المقام یہ ٹھہرنے کی ایسی جگہ ہے جہاں نہ سر درد ہوگی نہ کبھی زندگی کے اندر جو آئی مصیبتیں وہ جات ہی آئیں گی، اور کہیں اللہ جل شانہ فرماتی ہیں عندها جنۃ المأوى، یہ جنت کا ٹھکانہ ہے، اور ٹھکانہ باغ کا ٹھکانہ ہے، انسان جتنا بھی بیمار ہو جتنا بھی مصیبت مبتلا ہو جب باغ میں داخل ہو جاتا ہے اس کی راحت اور فرحت لوٹ آتی ہے، اور کہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنت ہے، یہ فوز عظیم، اس کا نام جنت النعیم بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور کہیں یہ بیان کیا ان المتقین فی مقام امین، یہ امن والی جگہ ہے، نہ کسی ڈاکو کا ڈر ہے، نہ چور کا ڈر ہے، نہ تحت جردی کا ڈر ہے، وہاں صرف ہے تو ہے اللہ کی رضا کی امید ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی نعمت نہ جنت میں ہی ہوگی، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتيا، یہ ہمیشہ ہمیشہ، یہ جنت عدن ہے جو بہت عظیم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، یہ جنت الفردوس ہے جس کے وارث جو ہے فوز عظیم حاصل کرنے والوں کو بنایا جائے گا، اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے، اور ناکامی کیا ہے جس ناکامی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس کو خسران مبین کیا ملے گا، وہ نار آگ میں جائے گا جس آگ کے بارے میں فرمایا ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا, جس کا دشمن جو ہے اگر گھات لگا کے بیٹھ جائے, بڑے سے بڑا ہفتے والا, بڑے سے بڑا قوت والا جو ہے اس کے وار سے نہیں بچ سکتا. اس طرح یہ جہنم, یہ خسران مبین گھات لگا کر جو ہے کافر کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور کبھی نہیں اس کو چھوڑے گی. اور فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, اور قیامت کے دن یہ جہنم بارش ہو جائے گی بلکہ کارے مارے گی, تکاد تمیز من الغیظ, اور اتنے غصے میں ہوگی بکھری ہوئی ہوگی کہ قریب ہے کہ پھٹ جائے اپنے غصے سے اور کافر کو انکار کرنے والے کو نہیں چھوڑے گی. اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلككم في سقر, جہاں جہنم میں کروڑ مروڑ کر ان کو داخل کیا جائے گا, نہ چہرہ چہرہ رہے گا, نہ جسم جسم رہے گا, ان کی حیبت بھی بدل جائے گی. اس جہنم سے, اس کفران مبین سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة, وہ توڑ پھوڑ دینے والی جہنم جب پھینک دے جائیں گے ہڈیاں کہیں ہو جائیں گی, گر جڑ جائیں گی, نہ موت آئے گی نہ جان چھوٹے گی, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور فرمایا الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار, وہ لوگ جن کو اللہ نے نعمت دے دی ہے, اسلام کی نعمت ہے, ایمان کی نعمت ہے, صحت کی نعمت ہے, اولاد کی نعمت ہے, ایمان کی نعمت ہے, امن استقرار کی نعمت ہے اور مال و دولت کی نعمت ہے, ان نعمتوں کا خیال نہیں کرتا پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ اس کو دار البوار میں داخل کریں گے جس میں نہ ان کا مال کام آئے گا, نہ رشتے داریاں کام آئیں گے. اور بورن جو ہے یہ ہلاکت کے معنی میں ہے, جب انسان کو جب کسی چیز کو مار کر مٹی کا ڈھیر بنا دیا جائے تو وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے, اس خسران مبین سے بچنا چاہیے. اور یہ فوج عظیم اور یہ خسران مبین کہاں ہے, اس کا مکان کہاں ہے فوج عظیم کا, اس کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون, یہ ساتویں آسمان کے نیچے اللہ جل شانہ نے اس کی سب جو ہے وہ آپ بنایا ہے, جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش کے نیچے اللہ نے جنت کو بنایا ہے, اور جو کرنے والا اس پوز عظیم کا حقدار بنے گا وہ ساتویں آسمان تک سفر بھی کرے گا, اور اللہ جل شانہ کی پوز عظیم تیار کر دے جنت اس کو داخل کر دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, جب تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو, فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة, یہ درمیانی جنت بھی ہے اور اوپر والی جنت بھی ہے, اور اسی سے جنت کی ساری کی ساری نہریں نکلتی ہیں, اور سب سے بڑی بات اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے. اور خسران مبین کی جگہ کیا ہے, قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين, یہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمینوں کے نیچے بنایا ہے, اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا, جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر کڑیا ڈال کر, ٹوک ڈال کر, چکر کا ڈالا جائے گا اور ایسی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا, پکارے گی ہمیں موت آ جائے لیکن موت نہیں آئے گی. لا تدعوا اليوم ثبورا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا, ایک موت نہیں لاکھ مرتبہ بھی موت مانگو گے موت نہیں آئے گی. اور جب فوج عظیم کی طرف لے جایا جائے گا, آج جن کو بڑے بڑے ہال میں لے کے جاتے ہیں, بڑے بڑے افسران جو ہیں, بڑے بڑے علماء جو ہیں اور بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے دروازے بنتے ہیں, بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, لیکن اصل فوج عظیم, اصل کامیابی یہ نہیں. اصل کامیابی تو وہ ہے جب قیامت کو اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جب جنت والوں کو, فوج عظیم والوں کو جنتیوں کو لے کے جایا جائے گا, فرشتے خود ساتھ جائیں گے, ہر دروازے پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ سلامی پیش کریں گے اور پروٹوکول دیں گے اور یہ کہیں گے اس جنت میں چلے جاؤ اپنے اعمال کے بدلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروٹوکول رہے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر. سب سے پہلا جو گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا, ان کے چہرے چاند جیسے ہوں گے اور چاند بھی وہ جو چودہ رات کا چاند ہو. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے ساتھ جو اس کے بعد والی قوم ہوگی علی اشد کوکب دری, جو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ان کے چہرے ہوں گے. وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ, اور اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ پاک اور حوروں کے ساتھ ان کو داخل کیا جائے گا. عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ, ایک آدمی جتنا اچھا ہو اگر اس کا اخلاق سب پہ ڈال دیا جائے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اگر اللہ جتنی بھی نعمتیں دے گا نہ جنتیوں میں بغض ہوگا, نہ حسد ہوگا, نہ کینہ ہوگا, نہ ہی ان میں اختلاف ہوگا. عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ, کیا جائے گا ان کو وہی سب عنایت کیے جائیں گے جو ان کے باپ آدم کا قط ساٹھ ہاتھ ان کا قط بنا دیا جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں جو خسران مبین کی طرف ان کو لایا جائے گا, کیسے ان کو لایا جائے گا, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, جب جہنمیوں کو ہانک کر لے کر جایا جائے گا اور کہا جائے گا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, دروازے جب جہنم کے کھل جائیں گے کیا ہوگا, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, اور دروازے کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يتلون عليكم آيات ربكم, بتاؤ اللہ کا قرآن آیا تھا کہ نہیں, کوئی عالم کوئی قاری جو ہے کوئی بڑے سے بڑا ذمہ دار جو ہے تمہیں سمجھاتا تھا کہ نہیں سمجھاتا تھا, وہ کیا جواب دیں گے, قالوا بلى, کیوں نہیں سمجھاتے تھے, بات بھی کرتے تھے, تقریریں خطاب بھی ہوتے تھے. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, لیکن ہماری قسم میں کیا ہے, ہم نے نافرمانی کی, ہم نے کی ذرا سے اختیار نہ کیا اور ہمارے مقدر میں یہ جہنم لکھی گئی ہے. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, اس وقت یہی دروازے کہیں گے چلو پھر آوازے مت نکالو, اپنی زبانیں بند کر لو, جہنم میں داخل ہو جو تمہارے لیے یہی کچھ تیار ہے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. یہ لوگ جو دنیا کے اندر نہ اپنے چہروں کا خیال کرتے ہیں, جن چہروں سے اللہ نے بابرکت بنایا ہے, داڑیاں دی ہیں اور ان کا احترام نہیں کرتے, اللہ قیامت کو ان چہروں کا احترام نہیں کریں گے, ان کو ٹانگوں پہ نہیں چلائیں گے, بلکہ چہروں کے اندر چلنا پڑے گا ان جہنمیوں کو جنہوں نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا, اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کیا. اور کیسے, آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے, کانوں سے بھی بہرے ہوں گے اور نہ بول سکتے ہوں گے. جب انسان آنکھوں سے اندھا ہو کسی بھی کھائی میں گر سکتا ہے, اسی طرح ان کو منہ کے بل چلایا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور صرف ان کو اونچا وہیں لٹکایا جائے گا, ان کو کڑیاں بھی ڈالی جائیں گی, توپ کے ڈالے جائیں گے اور ان کو خسران مبین کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا. اور اللہ کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تکرو ان کا ٹکرام بے جہنم کے اندر توقع پہنا دو. اور ابن عباس فرماتے ہیں يربمون سمان منظم الجراد ستر ستر ہاتھ وہ کڑی ان کے منہ سے ڈال کر پیچھے سے نکال دی جائے گی. جس طرح مرغی کو مچھلی کیا جاتا ہے ڈھونڈا جاتا ہے مرغی گھومتی ہے آج تمہارے پاس بھی مسلمانوں اسی طرح جو ہے جو اسلام کا انکار کرتا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اسی طرح کڑی جو ہے اس کے منہ سے ڈال کر اس کے پیچھے سے نکالی جائے گی. ایسے اس کو کپایا جائے گا آج کر تاکہ اس کو ہوش آ جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کیسے کی. اور سب سے بڑی ناکامی یہ ہے مسلمان اللہ نے اس ناکامی سے محفوظ فرمایا اور جب ہانک کر لے جایا جائے کہ جہنمیوں کو اور فوج عظیم میں داخل ہونے والے جنتیوں کو تو دروازے پہ کیا ہوگا اس کے دروازے کیسے ہوں گے فوج عظیم کے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دروازے کے بارے میں اتبا بن غزوان فرماتے ہیں انما بین مصراعی من مصاریع اہل الجنہ جنت کے دروازے تو اتنے کھلے ہوں گے نصیرت 40 سنہ 40 سال تک سفر کرو تو ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 میرے امتی بغیر حساب کے داخل ہوں گے آخر جن بعضهم بعضا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کریم لیا ڈال کر جو ہے اکٹھے داخل ہوں گے 70,000 لوگ جو ہے اور ایک دروازے سے ہی داخل ہوں گے ان کے لیے آسانی ہے اور اجازت ہوگی کہ کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائیں کتنے کھلے جنت کے دروازے ہوں گے. اور 8 دروازوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے جب بیان کیا تو ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہل یدعا احد من تلک الابواب کلیہا کیا 8 دروازوں سے بھی کسی کو آواز آئے گی. قال وارجو ان تكون منهم اے ابو بکر خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ تم ایسے کرمی والے میرے ساتھی ہو میں تیرا احسان نہیں دے سکتا. قیامت کے دن ہوگا 8 دروازے کھل جائیں گے اور 8 دروازے سے تجھے آواز آئے گی اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جہنم کے بارے میں اور خسران مبین کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ جہنم کے لیے 7 دروازے ہوں گے. ہر ذرا کو ہر لشکر کو ہر قافلے کو ہر قوم کو اللہ کی مجرم ہوگی مختلف عذابوں سے گزار کر جو ہے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیسے وہ مصیبت سے جنت میں داخل ہوں گے. قرآن نے بھی اس کی صراحت کی علیہم نار مقتدہ آپ کو بند کر دیا جائے گا انہا علیہم مقتدہ فی عمد ممددہ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں بچے میں جب آگ لگتی ہے جو اوپر کو دھواں نکالنے والی چمنی ہوتی ہے جب نیچے سے معمولی سی آپ آگ لگاتے ہیں کس زور کے ساتھ آگ بڑھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام اینٹوں کا احاطہ کر لیتی ہے. اسی طرح جہنم کے اندر دروازہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ستونوں کے اندر آپ کو بند کیا جائے گا. اور خصوصاً سٹیم والے جانتے ہیں جب وہ کسی کپڑے کو رنگ دینا چاہتے ہیں کس طرح اوپر بند کر دیتے ہیں. اور بسا اوقات سننے میں یہ آیا کہ اگر وہ پھٹ جائے تو نقصان کتنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنی ہائیڈروجن اکٹھی ہو جاتی ہے کہ انسان سے بس کی بات نہیں. اسی طرح جہنم کی آگ کو بند کر دیا جائے گا اس کا جوش بھی باقی اس کا پیٹ بھی باقی اور کیا کرے گا وہاں مسلمان اور کیا کرے گا وہاں اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا. سنعبرهم علی النار کیسے ان کا صبر ہوگا اس جہنم کی آگ پر اللہ نے محفوظ فرمائے. اور جب دروازوں میں داخل ہوں گے تو فوج عظیم مسلمانوں کو کیا کہا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان کا سلام کیا ہوگا ان کا تحیہ ان کی مبارکباد ان کا پروٹوکول کس بات کے ساتھ ہوگا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. جب جنت میں داخل ہوں گے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے اور مستقبل دروازے سے فرشتے ان کو سلام ہی کہہ رہے ہوں گے اور جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام ہی کہہ رہے ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. او مسلمانوں, تم نے دنیا میں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ رشتے داروں کی, تم نے پرواہ کی ہے تو جنت کی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھی جنت میں داخل ہو جاؤ. اور قرآن مبین ناکامی حاصل کرنے والے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ إلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. جس طرح یہ لوگ دنیا میں کامیاں دیتے تھے, دنیا کے اندر کسی کو تہمت لگاتے تھے, جب جہنم میں داخل ہوں گے ایک دوسرے پہ ہر قوم لعنت بھیجے گی, اس کو لعنتی کہے گی, گالیاں دے گی. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وبئس وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور جب داخل ہوں گے ایک دوسرے کا انکار کریں گے, وہ کہے گا تم نے مجھ سے برائی کروائی, وہ کہے گا نہیں تم نے مجھے کہا تھا, تم نے کہا تھا ٹیبل گھر میں لے کے آؤ, بچوں کو سکھلاؤ, بچوں کا پتہ پر ہونا چاہیے, نیوٹریشن دیکھنی چاہیے, تم نے کہا تھا. ایک دوسرے کو لعنت کریں گے, انکار کریں گے, لیکن اس لعنت کا وہاں فائدہ نہیں ہوگا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, اور آخر میں اور پہلے بھی ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا. اللہ نے محفوظ فرمائے. اور جب جنت میں جائیں گے عزیزان گرامی, سب سے پہلے اللہ جل شانہ کو باغات دکھائیں گے. اور اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتی ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون. درختوں کے نیچے سب سے پہلے ان کا پڑاؤ ڈالا جائے گا, اور پھر جنت میں مہمانی کے طور سے مچھلی کا جو ہے وہ ذکر پیش کیا جائے گا, اور ٹھنڈے چشموں سے حوض کوثر سے پانی کی اس کی مہمانی کی جائے گی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب السریع المضمر الجواد فی ظلها مئۃ سنہ ما یقطعها. اگر تیز رو گھوڑا جو ہے 100 سال تک سفر کرتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور اللہ جل شانہ نے جہنمیوں کفران مبین کے لیے جو درخت بنائے ہیں جہنم کے اندر فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. گنہگاروں کا کھانا جو ہوگا وہ تھور ہوگا, وہ کانٹے ہوں گے. انہا تخرج انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. اور وہ درخت ایسا ہوگا جس میں آگ کی آگ ہوگی. قرآن کہتا ہے انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, تین اس کی شاخیں ہوگی, ادھر سے بھی دھواں, ادھر سے بھی دھواں, اور ادھر سے بھی دھواں. ہر دھوئے کا الگ جو ہے اللہ معاف فرمائے عذاب ہوگا, اور تمام کے تمام مدارس سے ان لوگوں کو گزارا جائے گا. اور جنتیوں کے پھر جسم فوری اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ان کو وہ عنایت کر دے گا, جیسا کہ معاذ فرماتے ہیں يدخل اہل الجنة الجنة جرزا مرزا مکحلین ادنا 33. اور موٹی موٹی آنکھیں بن جائیں گی, کہ دنیا میں چھوٹے قد والا ہے 60 فٹ مل جائے گا. دنیا میں اگر کسی کا ناک موٹا ہے بریک ہے سب کو اس نے یوسف عنایت کر دیا جائے گا. موٹی آنکھیں اور بغیر سرما لگائے پتا چلے گا سرما لگا ہے. اور 33 سالہ گبرو جوان جو ہے سب کو بنا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور قوت کتنی دے دی جائے گی اس وقت؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعف المؤمن فی الجنت قوت کدا و کدا من الجماع یعطا قوت منها. 100 آدمی کی قوت عنایت کر دی جائے گی. اگر اس وقت بھی اگر کوئی خواہش کرے گا اللہ مجھے اولاد چاہیے تو اللہ وضعہ فی ساعة و حملہ فی ساعة, ایک ہی گھڑی میں اللہ کی فضل سے وہاں وہ حاملہ ہوگی رہو, اور ایک ہی گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس کو بیٹا عنایت کر دے گا. اور جہنمی جن کو خسرانِ مبین حاصل ہو چکی ہوگی, جو ناکام ہو چکے ہوں گے, ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُنُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. جو جہنمی ہے, جو اللہ سے انکار کرتے ہیں, ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں, ہم پہلے جہنم میں داخل کریں گے, جب ایک ان کا جسم جو ہے ایک کاف جل جائے گی ہم نیا جسم دے دیں گے, لیکن موت نہیں آئے گی, ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اور عمرو بن شعیب فرماتی ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامہ مثل الذر فی صور الرجال, تکبر کرنے والے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے, قیامت کے دن ذرات چیونٹیوں کی شکل میں وہ جہنمیوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے. فی کل یغشاہم الذل, اور ذلت ان پہ چھائی ہوگی. اس قوم یساقون من کل مکان الى سجن فی جہنم, ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لے کر فرشتے جہنم میں بھیجیں گے, اور جہنم کے اندر جو خاص جیل ہے جس جیل کا نام یسمی پولس, جس جیل کا نام پولس بیان کیا گیا ہے, اور صحیح الجامع اور ترمذی اور احمد کی یہ روایت ہے, پہلوہم نار انیار, اور اس جیل کے اندر جس کا نام پولس ہے سب سے سخت ترین عذاب جو ہے اس جیل میں اللہ ان کو دے گا, اللہ نے معاف فرمائے. اور جنتی کو سب سے پہلے جو پانی پہنایا جائے پلایا جائے گا, قرآن کہتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آس وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفا. اور جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی, شراب طہورہ کی نہر ہوگی, اور پاک شہد کی اور خالص شہد کی نہر ہوگی. آج کل کے مسلمان بڑے سے بڑا جھوٹا چھتا بنا کر جھوٹی اس میں گڑ داخل کر کے اپنے کاروبار کو تجارت کا فروغ دیتا ہے, نہیں دلالت کا فروغ دیتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ رشک کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم ختامہ من, سب سے پہلے ان کو جہاں حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا وہاں رحیق مختوم خالص شراب جو ہے جس کی ابھی مہر بھی ابھی اکھاڑی نہیں گئی ہوگی, وہ بند موت نے جیسے اللہ ان کو حکم دیا ان کو بنایا گیا اسی طرح وہ محفوظ ہیں. یہ مومن ہی جا کے اس چیز ختم کرے گا اور اس کو پینا شروع کرے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حوضی مسیرة شہر ماؤہ ابیض من اللبن, حوض کوثر اتنی چرائی ہے اس کی کہ ایک مہینہ سفر کرتے جاؤ تو چرائی ختم نہیں ہوگی. ماؤہ ابیض من اللبن, اور اس کا رنگ دودھ سے بھی سفید ہے. وریحہ ابیض من المسک, اور اس کی خوشبو جو ہے کستوری جو خوشبو کی سردار ہے اس سے بھی زیادہ ہے. وکیزانہ کنجوم السماء, اور اس کے برتن یہ نہیں کہ دس میں نان آ جائے بیس آ جائے تو برتن گھر میں ختم ہو جائیں گے. کنجوم السماء, جس نے آسمان کے ستارے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ وہاں برتن رکھے ہوئے ہوں گے, اور وہ برتن چاندی اور سونے کے ہوں گے. عزیزان گرامی اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن شرب منه فلا یظمأ ابدا, جس کو ایک گھونٹ بھی میسر آ گیا پوری زندگی اس کو پیاس نہیں لگی. اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ناکامی کے سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر خسران مبین جہنم میں جا چکے ہوں گے, اللہ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, جب پانی پئیں گے وہ گرم پانی اگر منہ میں ڈالیں گے ہی ڈالنے کے ساتھ ہی انتڑیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی اور تک جائیں گی. يفق من فوق رؤوسهم الحميم يفق به ما في بطونهم والجلود, نہ جسم باقی رہے گا نہ ان کی آنتریاں باقی رہے گی نہ گوشت باقی رہے گا, سب جو ہے وہ پانی بن کے بہ جائے گا. اور اللہ جل شانہ فرماتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. یہ جسم کی بات تو کیا ہے جب وہ منہ کے ساتھ پانی کو لگائیں گے اتنی بدبو آئے گی کیونکہ جہنمیوں کا خون ہوگا, جہنمیوں کی پیپ ہوگی, کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتی ہے إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا, گرم بھی ہوگی بدبودار بھی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ پیپ جو ہے دنیا کے اندر بہا دی جائے ایک دور دنیا ساری کی ساری جل کے راکھ ہو جائے, اور جب وہ منہ کے پاس ہی لے کے جائیں گے اس کا منہ جو ہے وہ جل کے پانی بن جائے گا. اللہ نے معاف فرمائے یتوفون بینہا وبین حمیم عام, جہاں سے بھی پانی مانگے گے ادھر سے بھی وہی, ادھر سے بھی خون, ادھر سے بھی پیر, اللہ نے محفوظ فرمائے. اور یہاں میں ایک یاد کروانا چاہتا ہوں, دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم فوز عظیم چاہتے ہیں یا قرآن مبین چاہتے ہیں. اگر دنیا کے اندر مطلوبات جو ہے وہ پیسی ہو, جو کوئی اور چیز ہو, اگر وہ حرام مال کی خریدی ہوئی تو کل کو یہی پینا پڑے گا, لیکن اگر حلال کا سادہ پانی بھی اللہ دے دے تو اس سادے پانی کے عوض بھی اللہ رفیع کے مختوم عنایت فرمائیں گے, اور جنتیوں کو پانی پلانے کے بعد کھانا پیش کیا جائے گا. عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جہاں انسان کا جی چاہے گا جو دل چاہے گا وہی اللہ عنایت کرے گا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑا ہوٹل ہو, موٹل ہو, وہ 3 سٹار ہو, وہ 5 سٹار ہو, وہ 7 سٹار ہو, کوئی نہ کوئی چیز تو وہاں نہیں ملتی, لیکن جنت کے اندر جو بھی دل خواہش کرے گا اللہ فوری عنایت کر دیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ سکینۃ مما یتخیرون, یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کا پھل چاہتے ہو سردیوں میں نہیں ملتا, سردیوں کا پھل گرمیوں میں نہیں ملتا, جو اختیار کرو گے اللہ قطوفہا دانیہ فوراً وہ گچھا لٹک کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے مقابلے میں کفار مبین جہنمیوں کو جو کھانا کھلایا جائے گا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ, ان کو کھانا جو ہے وہ پیس کا مِنَ الشَّجَرَةِ الزَّقُّومِ, اور تھوڑ کا درخت جو ہے لَآكِلُونَ مِنَ الْبُطُونِ, اور پیٹ بھی اس کے ساتھ بھریں گے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, اور ایسا کھانا جو کانٹے اور جھاڑیوں کا کھانا ہوگا وہ کیسے اپنے گلے میں اندر لے کے جائے گا. قرآن کہتا ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ, ان کے لیے کھانا تو نہیں ہوگا بلکہ دنیا جہان کے بڑے بڑے کانٹے جو ہوں گے, کلالی جو ہوں گی ان کے گلے میں اتاری جائے گی, جن گلوں کے اندر وہ حرام کا مال کھاتے تھے یہی کانٹے اس کو پھاڑ کے گزریں گے اور اس کی حقیقت ختم کر کے رکھ دیں گے. عزیزان گرامی مسلمانوں کو جنتیوں کو اللہ لباس پہنائیں گے. قرآن کہتا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق, اور جنتیوں کو وہاں کنگن پہنائے جائیں گے دنیا کے اندر جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ اللہ کا مجھے ہے وہ مرد عورت کے لیے تو حلال ہے, لیکن جو دنیا میں قربانی دے دیتا ہے قیامت کو جنت میں اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور بریک ریشم اور موٹا ریشم اور جو بھی اس کا کلر پسند کریں گے, وہ میکن چاہو وہ سادہ چاہو ہر قسم کا اللہ تعالیٰ وہاں مہیا کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ متکئین فیہا علی الارائک, اور اکیلے نہیں ہوں گے, اپنی بیویوں کے آمنے سامنے نہریں چل رہی ہے وہ بھی نہر کے پٹری پہ بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھی ہے, اور اللہ کی تقدیر اللہ کی تحمید اللہ کی تکبیر جو ہے وہ گائی جا رہی ہے. اللہ فرمائیں گے سبحوا اسمعوا تمجیدی اسمعوا تمجیدی, او میرے فرشتوں او میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میری حوروں, یاد رکھو ان کو آج میری تعریف سناؤ, زندگی کے اندر ایسی آواز کسی نے سنی نہیں ہوگی. اور عزیزان گرامی کافروں کو جو لباس پہنایا جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لکل واحد منہم زوجتان, جنتی کو دو حوریں دی جائیں گی اور ایک حور کو کیا پہنایا جائے گا, علی کل زوجۃ سبعون حلۃ یعرف سوقهما من وراء اللحم, 70 جوڑے بھی پہن کر جو ہے اس کا جسم اس کے جوڑے اتنے صاف اور نقلی ہوں گے کہ باہر سے کھڑے تم اس کو اپنا شیشہ بنا سکتے ہو اور وہ تمہیں شیشہ بنا سکے گی, اتنی صفائی کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. اور جہنمی الذین کفروا قصعت لهم ثياب من نار, شلوار ہو وہ چادر ہو وہ قمیض ہو وہ بھی آگ کا, اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار, سر سے لے کر پاؤں تک کا لباس جو ہے وہ آگ کا ہوگا, سب سے تانبے کو گرم کر کے اور ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جس میں خارش ہوگی جس میں کانٹے ہوں گے جس میں تپتی ہوئی جو ہے وہ آگ اس میں رکھی جائے گی. فما اصبرهم علی النار, یہ ناکامی والے اس سے کیسے صبر کریں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا چار چیزیں میری امت میں ہیں اور یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں, اگر یہ نہ چھوڑیں گے الفخر بالاحساب, اپنے حسب و نسب کے ساتھ فخر کرنا, والطعن فی الانساب, نسب ناموں میں طعن کرنا, والاستسقاء بالنجوم, اور ستاروں کو دیکھ کر قسمت کے فیصلے کرنا, یعنی جادو کرنا اور کاہن اور نجومی بننا اگر اس سے باز نہیں آئیں گے, والنیاحہ اور نوحہ کنا ہونا اگر توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا, تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرد, اللہ جل شان اس کو لباس اس کا پہنائیں گے جو آگ اور خارش اور جرد سے ملا ہوا ہوگا جس سے ایک سیکنڈ میں دنیا میں انسان صبر نہیں کر سکتا. عزیزان کرامی, جب لباس کے بعد ان کے پسلوں کی باری آتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق, اگر ان کے تکیے جو ہیں ان کے کشن جو ہیں اور ان کے گدے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ مور کی فوم ہے یہ فلاں ہے, درمیان میں گندی روئی ڈال دیتے ہیں, کپڑے تاکیاں ڈال کے بیچ دیتے ہیں اور تجارت کا نام دیتے ہیں جو کہ ضلالت ہے. جنت کے اندر اللہ جل شانہ تکیوں کے اوپر والا کپڑا اور نیچے والا اور, کہیں بریک ریشم کہیں موٹا ریشم, قرآن کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان, آپ کا ہی کپڑا لگایا جائے گا جو دنیا میں موجود نہیں ہے, وہ فرش مرفوع, اور ایسے بستر ہوں گے جو بہت موٹے موٹے ہوں گے, ونمارق مصفوفہ, جہاں بھی دیکھیں گے کشن لگے ہوئے ہیں وہاں حوریں بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ جنتیوں کے لیے ہے. جہاں جہنمیوں کا موقع آتا ہے وہاں اللہ جل شانہ بیان کرتے ہیں لہم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش, جہنمیوں کا بستر بھی آگ کا, ان کی چادریں بھی آگ کی, ان کے اگر کمبل لیتے ہیں وہ بھی آگ کے, یہ سارے کے ساری آگ کی چیزیں ہوں گی. اور قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے لہم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, صرف چادر نہیں, صرف لباس نہیں, صرف ان کا بستر نہیں, چاروں طرف جو ہے جو بادل ہوں گے, جو دھوئیں کے بڑے بڑے بادل ہوں گے وہ بھی آگ کے, چھتریاں اوپر سے بھی آگ کی, نیچے سے بھی آگ کی, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی, انسان سوچ سکتا ہے کہ میں فوز عظیم کی طرف جا رہا ہوں, میں کفران مبین کی طرف جا رہا ہوں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے راستوں کو سب کو ایک ہی راستہ فوز عظیم کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کفران مبین سے بچائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عزيزاني كرامي, جنة اور جهنم کا یہ کمپیریشن, یہ موازنہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی سوچا جا سکتا ہے. آج دنیا میں اگر ایک شخص حسرت کرتا ہے کہ کاش اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوتا, اس کی حسرت اس کو اس کرسی تک نہیں پہنچا سکتی. آج اگر دنیا میں کوئی بڑے عہدے اور منصب، بڑی کوٹھی اور کار اور بڑے بڑے مربوں کا مالک ہو تو حسرت کرنے سے وہ نہیں ملتی. اسی طرح قیامت کو حسرت کے آنسو کام نہیں آئیں گے. آج اپنی راستے کو سیدھا کر لو. فوج عظیم جو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، وہ جنت کی کامیابی ہمیں چاہیے. ناکامی یہ نہیں کہ دنیا والے تمہیں دھکے دیتے ہیں، مولوی کہتے ہیں اور کہتے ہیں تم اجرد ہو، تمہیں پتا کوئی نہیں. یہ ناکامی نہیں. اور مجالس میں تمہیں نہیں بلاتے، تمہاری بات کی قوت نہیں سمجھتے، یہ ناکامی نہیں ہے بلکہ یہ تو کامیابی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رب اشعث اغضب مدفوع بالباب لو اقسم على الله لابر. کتنے ایسے اللہ کے بندے جب دروازوں پہ جاتے لوگ دھکے دیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں کچھ سنتا نہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتا. اگر وہ اللہ کے سامنے قسم کھا رہے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. اور آئیے آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائی، سب سے ادنا عذاب جو ہے، سب سے ادنا، سب سے کم ترین عذاب جو ہے، خسران مبین. جہنم میں جانے والوں کو کیا ملے گا؟ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه. قیامت کے دن سب سے ہلکا ترین عذاب اس کو دیا جائے گا. رجل يوضع في اقنط قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. اس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے، اور اس انگاروں کی وجہ سے یغلی منہما دماغ، جس طرح ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے اس طرح اس کا دماغ ابلے گا. اور یہ شخص کما یغلی المرجل بالقمقم، جس طرح ہنڈیا جو ہے سخت ترین آگ کے اوپر رکھی جائے تو وہ ابلتی ہے حتیٰ کہ ٹوٹ جاتی ہے. اور وہ شخص کیا کہے گا؟ ما یرا ان احدا اشد من عذابه وانه لاهونهم عذابا. وہ کہے گا سب سے بڑا عذاب اگر مل رہا ہے تو قیامت کو مجھے مل رہا ہے، حالانکہ وہ ہلکا ترین عذاب ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، اگر گناہوں سے توبہ کر لی جائے، اگر نمازوں کی پابندی کر لے، عقیدہ توحید کو اپنا لے، قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کر دے، اس کی سبق کو شروع کر دے، روزوں میں جو ہم کوتاہی کرتے تھے اس کو چھوڑ دے، زکاتیں دینا شروع کر دے، مال کی موجودگی میں جو بخل کرتے ہوئے حج نہیں کرتے یہ بخل توڑ دیا جائے، رشتے داریوں کو جوڑا جائے، سود کے تمام راستے بند کر دیے جائے، یہ بیان، یہ سارے کے سارے سودی معاملات جو ہیں، اور یہ سارے کے سارے گالیاں بکنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ سارے کے سارے گندے راستے چھوڑ کر سب کی توبہ کر لی جائے تو ادنا جنتی کو انعام اللہ کیا دے گا. بڑی جنتی کی بات نہیں کر رہا، سب سے آخری جنتی، ادنا جنتی کو اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ. جو شخص کل صراط پہ کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، اور آخر کہتے ہیں اللہ مجھے یہاں پہنچا دے، وہ وہاں پہنچا دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا، یہ تھوڑا سا رب کے نیچے پہنچا دے. اللہ فرمائیں کہ نہ غلط، بڑا عجیب بات نہیں ہے، بات بات پہ جھوٹ بول رہا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چلو وہاں پہنچا دیتے ہیں. آخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. سیأتیھا، جب جنت میں جاتا ہے، فیخیل الیہ انھا ملآ، اس کے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ